د جمعې دو رکعت فرض منز ادا کولو نه بعد څلور رکعت منز دا سنت مؤکده ده. د سنت مؤکده مطلب ده چې که څوک وی ادا کی نو ثواب پی ملاویگی او کچا پری خودو نو گنای ده. نو دا پری خودل نی پکار زکا چه پری خودلی گنا ده. امداشان بیا ده ده سلور رکات نباد دو رکات منز بیا سنتی غیر مؤکده ده. او د جمعې د منز نمخ که سلور رکات منز دا سنتی مؤکده ده. د جمعې د منز نمخ که دا خودبین مخ که سلور رکات سنتی مؤکده منز ده. نو دا سنتی مؤکده مطلب ده که سوک ویادا که ثواب پی ملاویگی او که پریوی دی نو گناه ده.